Sevgili dostlar, efendim İbret Aldın mı programımızın bugünkü ikinci kısmındayız. Şuara suresindeki ifadelerden, ayet-i kerimelerden sonra Necm suresinden hocam örnekler verdi. 37. ayetinden itibaren ki orada da Hazreti İbrahim'in Rabbimizi nasıl tanıttığı meselesinde çok canlı, çok parlak örnekler vardı. Doğrusu benim de çok dikkatimi çekti. Vefası gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi diye başlayan gerçekten hiçbir günahkar başkasının günahını yükünü yüklenmez. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur ve çalışması da ileride kendisini gösterecektir. İlerideki mesela doğrusu güldüren de ağlatan da odur, öldüren de dirilten de odur gibi ifadeleri ta 62'ye kadar mıydı hocam? Sonuna kadar, evet. Sonuna kadar Velid bin okumak Mughire'ye, lazım. Velid bin Mughire gibi Kur'an'ın böyle hedefe koyduğu ve ille de Müslümanların onun gibi olmamasını ısrarla istediği bir pasajda Velid bin Mughire'ye diyor ki Allah-u Teala, Eferâ eytellezî tevellâ diye başlıyor o 31. ayetten itibaren. İşte haktan yüz çeviren bu adamı gördün mü? Bir düşün bakalım ki böyle bir adam Musa'nın ve İbrahim'in sahifelerindeki bilgiler ona bildirilmiş olmasına rağmen neden böyle haktan hakikatten yüz çeviriyor diye böyle bir pasaj başlıyor. Hazreti İbrahim'le alakalı kısmı o bilgiler Hazreti Musa'nın sahifesinde de var elbet. Ama önce Musa'yı sonra İbrahim peygamberi aleyhisselam zikredilip de İbrahim peygamber üzerinden o beyanları ifade etmesi Şuara suresiyle de doğrudan bir konu irtibatı sağlandığı için kardeşlerim onu hatırlatmış oldum. Doğru bir Allah bilinci. Allah'ın olmadığı bir an ve mekan yoktur. Allah'ın bilmediği, müdahil olmadığı hiçbir eylem yoktur. Böyle bir bilinci Allah'la yaşama bilincini insanlara kavratmayı hedefleyen bir pasaj, iki pasaj idi. Onu kardeşlerime hatırlatmak Evet, istedim. bunu detaylı bir şekilde bazı Tabi tefsirlerden tabi de okunacak yani. okumalarını Okunacak. Biz tavsiye siz öyle ediyoruz. diyorsunuz. Biz bir kıssaya başlarız. Evet, Bitmez. Evet, bitmez. aynen öyle. Evet. Bitmez. Gerisini kardeşlerimiz başka ağızlardan da, başka kitaplardan da takip etmelidirler. Biz aklımız erdiğince ve biraz da programın sınırlarını çok zorlamama adına bir anlamda özet yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar Doğru. özet yapsak da şu kadar program oluyor. Sayı kabarık oluyor, görüntüsü verilse de bilsinler ki sayı ne kadar kabarık olursa olsun biz olanın tamamını anlatamıyoruz. Yine Evet. bir bölümünü anlattığımızı Her seferinde bilsinler. aynı duyguyu yaşıyoruz. Evet. Noksan kaldı, eksik kaldı. Öyle. Ki her bölümden sonra konuşuyoruz. Yani şurayı da vurgulasaydık, burayı da açsaydık. Yahu şunu unuttuk filan gibi oluyor Evet tabii. sürekli. Tabii. Bir şeyi söyleyeyim. Daha sonra sizin o istediğiniz yerden yürüyebiliriz. Tamam. Allah zamana, mekana ve tarihe müdahildir. Evet. Bu dersi alıyorum ben buradan. Aynen Çünkü öyle. şiirlerden örnek veriyor. Gülmekten, yani insanın her anındaki insani hallerden örnekler veriliyor. Doğru. Mekandan, zamandan örnekler veriliyor. Dediğim yaratılıştan örnekler veriliyor. Buradan anlıyoruz ki Allah'ın her noktada müdahil olduğunu bilmek tevhidin lazımıdır. Aynen öyle. Evet. Allahsız bir an ve mekan yok. Mekan Bunu bilmesi yoktur. lazım. Tarih de yoktur. Geçmiş kavimlere de atıfta bulunuyor. Aynen öyle. Allah tarihe de müdahildir. Zamana, mekana, insana, her şeye müdahildir diye bakmamız gerekiyor. Evet. Buradan nereye yürüyelim hocam? Şimdi biz birkaç programdır Hazreti İbrahim'i Şuara suresinden tanıyoruz. Çünkü Evet. Hazreti İbrahim'le alakalı en geniş bilgilerin verildiği bir sure budur. Tabi Evet. müstakil bir İbrahim suresi var. Onu da inşallah Tabii. bir vesile Tabii, olacak. tabii, tabii. İbrahim peygamberi konuşup İbrahim suresini konuşmamak olmaz. Olmaz. Biraz İbrahim suresinden de belki o surede Hazreti İbrahim'i anlatırken Hazreti İbrahim'in harikulade duaları var. O Hazreti dualar konusuna da o bağlamda Tamam. Efendim, Hazreti İbrahim'in duaları evet. gibi müstakil bir bölüm yapabiliriz. Biraz ondan söz edeceğiz ama İbrahim suresinde böyle bizim de gündelik hayatta kullandığımız ve bizim zannettiğimiz duanın aslında Hazreti İbrahim'in sünneti olduğunu, onun ifadesi olduğunu bir İbrahim suresi özelinde kardeşlerimize hatırlatmış olacağız. Burada Şuara suresinde 83. ayetten itibaren işte 78'den itibaren 78, 79, 80, 81, 82'de 5 ayette tanıtım, Rabbimizin 8 sıfatını anlattı. Şimdi o 8 sıfatın sahibi olan Rabbimize yönelik Hazreti İbrahim'in nasıl münacatı var? Nasıl bir dua yapmış? Bir dua ahlakını da Hazreti İbrahim'den öğrenmek. Kısa birkaç örnekle öğrenelim. Daha detayını İbrahim suresinden işleyeceğiz inşallah. Tamam, buyuruyor ki Hazreti İbrahim. Evet. Bakın Allah'tan ne istemek gerekirmiş? Bu kimden, sıfatları haiz bir Allah'tan, Rab'den kimden, ne istemek lazım? Kimden ne istemek lazım? Bize bunu öğretiyor. Kimden? Allah-u Teala'dan. Nasıl bir Allah? İşte şu sıfatlara sahip olan Allah'tan istemek lazım. Peki ne istemek lazım? Bakın. Buyuruyor ki Hazreti İbrahim. Rabbi hebli Rabbi. Ey Rabbim. Hebli hükmen. Bana doğru bir muhakeme gücü ver. Vay vay vay vay. Şimdi bakın. İlk istenen şeye bakın. Din akıl ilişkisinde akıldan yana yaya davrananlar, tembel davrananlar, muhakemeyi, rüştü yok sayanlar ki Hazreti İbrahim'e daha önceki programların birinde özellikle üzerine basa basa ifade etmiştim. Ve lekad ateyna İbrahim'e rüştehu min kablu. Ona risaletinin öncesinde bir rüşt vermiştik. Biz yani bir erişkin adam aklı vermiştik yani. Bu öyle bir insan olmasına rağmen o muhakemenin sahibi bir peygamber olmasına ve harikulade ifadelerin işte bize öğretilmesine vesile olmasına rağmen yine belki ahir ömrüdür. Evet. Yani şu kadar tecrübe yaşandıktan sonra ahir ömrü değilse bile ömrünün ileri dönemleridir. Tabii. Yeniden istediği ve talip olduğu şey Rabbi hebli hükmen. Ya Rabbi bana önce doğru bir muhakeme gücü ver. Yani akıl ve aklı kullanmak, muhakemeden yana bir tavır ortaya koymak, yani hakikatlere yani yakini bir gözle bakabilmek. En'am suresinde Rabbimiz öyle demişti. İz gâle İbrahimu ve kezâlike nürî İbrahim'e melekûtes semâvâti vel ardı. Göklerin yerin melekûtunu ona gösteriyoruz. Ve liyekûne minel mûkinîn. Yüreğinde zerre tereddüt kalmasın ve imanı tam bir ispata ulaşsın diye ona işte bir takım hakikatleri gösteriyoruz demişti. Burada da Hazreti İbrahim'in isteğinde ısrar ettiği şey akıldır, rüştür ve muhakemedir. Muhakemedir, sağlam bir hüküm verebilme istidadır, özelliğidir. Yani bu onda yoktur demek değil. Daha peygamberliğinin öncesinde ona verilmişti, Enbiya suresinde ifade ediliyor. Fakat o onun tadını almış olacak. Tabii. Ve onun derin huzurunu tabii yaşamış olacak ki işte duasında birinci istediği budur. Biz böyle aklı naklin rakibi gibi, vahyi aklın efendim karşıtı gibi algılıyoruz. Böyle bir şey yok. Yani vahiy, risalet, ilahi prensipler bir gemi ise eğer, bu geminin insanda yanaşacağı liman akıldır yani. Aklı olmayanın dini yoktur. Men la akle lehu la dine lehu diye bir kelam-ı kibarımız var. Tabii. Yani aklı muhakemeyi devre dışı bırakan adamla yapacağınız bir şey yoktur yani. Onunla konuşacağınız bir şey de yoktur. Muhakemeli olmak. Bu muhakeme hem bir duanın konusudur. Mesela Hazreti Yusuf'a da Hazreti Musa'ya da Cenab-ı Hak işte ateynahu hukmen ve ilma diyor. Hukmen ve ilma. Hazreti Yahya'ya ve ateynahu'l hukme sabiyya. Çocukken muhakeme gücü verdik diye bir muhakeme göndermesi vardır peygamberler üzerinden. Ve lekad ateyna lukmanel hikmete. Hikmetli konuşabilme, muhakemenin sonucu ifadeler üretebilme yeteneği bahşedilenlerden biri de Hazreti Lokman'dır. Bütün peygamberler böyledir. En'am suresinde böyle anlatıyor Allah-u Teala. Enbiya suresinde de var. Ve küllen ateyna hukmen ve ilma. Hepsine muhakeme gücü ve ilim verdik Enbiya suresinde. Ama En'am suresinde peygamberlerin pek çoğunun adını sayıyor Allahu Teala. Sayıyor. Ulaikellezine ateynahumul kitabe vel hukme ve nübüvvete. Bütün peygamberlere Allahu Teala kitap vermiş, yani mesaj ulaştırmış. O mesajla ilgili bir muhakeme gücü vermiş ve elbette hepsini bir nübüvvet nişanıyla ödüllendirmiştir. Ayet En'am suresinin 89. ayeti. Bu dua ile Hazreti İbrahim'in peygamberler halkasında nasıl bir yeri doldurduğu, duasının birinci cümlesine bunu yerleştirmiş olmakla nasıl ağır bir yer ortaya koyduğunu ve akla, muhakemeye ne kadar büyük önem verdiğini anlamış, görmek ve anlamak oluyoruz. Durumundayız. Evet. Biri bu. Rabbi hebli hukmen. Ya Rabbi bana muhakeme gücü ver. İki. Ve elhikni bis salihin. Beni salihlerle beraber, salihlere ilhak et. Salih. Bakın, salihlerden olmak, yani kendisi de salih sahibi olmaktır. Salih amel sahibi olmak. Yani kendini istikamet sahibi yaptığı gibi yaptığı davranışları bir başkasının da selametine, efendim, sırat-ı müstakime yönelmesine bir vesile oluşturur. Salih amel bir ifsadı ıslaha yarayan davranışlar demektir. İbadetten ve hasenattan farklı olarak salihatın toplumsal bir boyutu vardır. Şimdi salihlerden olmak hem kendi hayatında bunları yapmak hem de bunları yapanlarla beraber olmak. Tevbe suresinde Yüce Allah bununla alakalı buyurur ki, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ittekullaha, Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin, duyarlı davranın, ve künü me'as sadikin, sadıklarla beraber olun. Hazreti İbrahim'in duası da aslında onu çağrıştırıyor. Beni salihlerin arasına kat. Salihlerin arasına kat, ben de salihlerle birlikte olayım diye duasını böyle şekillendiriyor Hazreti İbrahim. Bir şey daha hatırıma geliyor. Onu da kardeşlerime ifade edeyim. Bu cümleyi biz Hazreti Yusuf'un duasında da görüyoruz. Yusuf suresi 101. ayet. Orada Hazreti Yusuf diyor ki, teveffeni müslümen. Ya Rabbi beni Müslüman olarak vefat ettir. Ve elhekni bis salihin. Ya Rabbi beni salihlerin arasına ilhak eyle. Aynı cümle işte. Aynı cümle. Peygamberler aynı değerden, aynı kaynaktan beslendikleri için onların hayatı da, ahlakı da, duası da aynı rotanın birer örneği olarak önümüze çıkıyor. İşte hayatı tek başıma, benim olsun, küçük olsun, benim olsun demiyor işte. Büyük olsun, hepimizin olsun. Birlikte olalım. Salihlerden olmak, salih olmak yetmez. Salihlerle beraber olmak gerekiyormuş. Evet. Sadık olmak yetmiyormuş. Sadıklarla beraber olmak gerekiyormuş. Zaten Fatiha'daki ifadelerin çoğul getirilmesinin sebebi de budur. İyyâke ne'budu dedik. İyyâke e'budu dedirtmedi bize Allahu Teala. Tabii. Tek başıma ben sadece sana ibadet ederim demiyor. Ne'budu. Biz İslam ve peygamberler, küçük harfle İslam diyelim, bütün peygamberler tarihinin oluşturduğu bu büyük medeniyetin en büyük özelliği ben değil, biz demeyi öğretmektir. Hazreti İbrahim'in de bu duada dikkat çektiği, ikinci cümle olarak dikkat çektiği hususiyet budur. Elhikni bis salihin ifadesiyle. Evet. Sonra Hazreti İbrahim tabii çok zeki bir peygamber. Bütün peygamberlerin evet. sıfatlarından biri fetanettir. Her biri zekidir. Hazreti İbrahim de elbette onlardan biridir. Hatta onun en tepesinde yer alanlardan biridir diyelim. Harika bir dua öğretiyor. Herkese gerekli olan bir dua ve her zaman anlam ifade eden bir dua. 84. ayette Hazreti İbrahim duasını şöyle şekillendiriyor. Ve cealli lisane sıdkın fil ahirin. Ya Rabbi beni benden sonra gelecekler arasında sadakatin bir dili eyle. Ay, ay, ay. Yani ben hem benim söylemlerim benden sonraki insanlar arasında bir istikamete vesile olsun. Hem insanlar beni hayırla yad etsinler. Sadakatin dili olmak. Sonra gelenler arasında iyi bir isimle anılmak, iyi bir etki bırakmak ve bir istikamet rotası dediğimiz insanlara tayini, hayatı nasıl yaşamaları gerektiği noktasında bir kilometre taşı olabilecek, ışık ifade edebilecek bir değeri kendisinin duasına konu ediniyor. Bu salih amellerle böyle olur. Salih ameliniz yoksa sizi başkası iyi şeylerle anmaz. Sizin onlara yönelik bir uygulamanız olacak, bir şeyler onlara katacaksınız. Sizden bir şeyler istifade edecekler ki sizi hayırla yad etsinler. İşte sadaka-i cariye denen şey budur. Daha sonraki insanların önceki insanları hayırla yad etme vesileleridir. Hazreti İbrahim'in hem öğreti olarak hem faaliyet, pratikler olarak Cenab-ı Hakk'a yönelttiği duasında arzu ettiği üçüncü cümlesi, dile getirdiği üçüncü cümlesi budur. Sonrakiler arasında beni sadakatin lisanı eyle, beni iyiyle, iyiliklerle anılan bir ödülün sahibi eyle diye üçüncü cümle bu. Bu desinler diye bir şey yapmak demek değildir. Gayet tabii. Bu bir duaya konu olmaktır. Böyle, Allah razı olsun demek. Beni böyle kıl demektir. Evet. Allah razı olsun dedirtmektir. Yoksa bir riya gibi, bir gösteriş gibi falan öyle. Yani namımız orada yürüsün o değil, falan o değil. Değil o anlamda. O değil. Tabii. Hayır, hayır. Men yeşfa'a şefa'aten haseneten yekün lehu nasibun minha. Nisa suresi 85. ayette Allah-u Teala öyle buyuruyor. Kim ya bir Allah iyiliğe Allah öncülük ederse o öncülük ettiği iyiliğin iyilik nedeniyle ona bir pay vardır yani. İşte Hazreti İbrahim aslında bunu söylüyor. Sonrakiler bir adamı hayırla, iyilikle yad edeceklerse belli ki onlar içerisinde arzu edilen bir sadakat dili, bir istikamet sahibi olmanın, bir öğreti sahibi olmanın erdemini duasının konusu ediniyor. Beni böyle yap diye. Üçüncü cümlesi böyle şekilleniyor. Ve dördüncü cümlesi. Bunların hepsi Hazreti İbrahim'in dünyaya yönelik istekleri idi. Dördüncü ayette sözü edilen hususiyet ise bütün bunların mütemmim cüzü diyebileceğimiz kısmını oluşturuyor. Ve cealni min varaseti cennetin naimi. 85. ayet. Ya Rabbi beni o nimetlerle dolu cennetin varislerinden eyle. Hı. Yani bir peygamber, peygamber bile olsa kendini cennetin garanti modeli olarak görmüyor. Cennetliklerden kılınmak diye dua Allah'ın ediyor. Bağışlamasına ve onun rahmetine muhtaç olduğunu duasının bu seyirde duasının dördüncü cümlesi olarak şekillendiriyor. Veraseti cennetin naim, nimetlerle dolu cennetin varislerinden kılınmak. Sadece beni oraya koy demiyor. Evet, varislerinden kıl diyor. Tabii, enteresan tabii. Geldi bana da. Sadece ben gideyim demiyor yani. Peygamberler ve büyük ailemiz, İslam ailesi ben üzerinden değil, biz üzerinden kültürümüzü şekillendirmiş. Böyle örnekler ortaya koymuşlar. Devam ediyor tabii. Hı-hı. Beşinci isteği babasıyla babamı alakalı. Bağışla. Evet. Vağfir li ebi. Babamı bağışla ki innehu kâne mined dâlin. O dâlindendir. Dâlindendi demeyeceğiz buraya. Evet, dir. Dâlinden idi. Mazi olarak kullanmayacağız. Kullanmayacağız çünkü daha önceki bir programda ifade etmiştik. Bununla ilgili Tevbe suresinde bütün peygamberleri içeren bir uyarı vardır. Ma kana lin nebiyyi vellezina amenu en yestagfiru lil müşrikine velev kanu uli qurba min ba'di ma tebayyana lehum ennehum ashabul cehim. Kendilerinin cehennem olduğu açıkça ortaya çıktıktan sonra hiçbir peygamber ve hiçbir mümin en yakını bile olsa müşriklerin bağışlanması için Allah'a yalvaramaz diyor. Hazreti İbrahim'in bu duası henüz babası ölmeden önceki bir duasıdır. Hmm. Çünkü babası öldükten sonra böyle bir dua yapması mümkün değil. Tevbe suresinin sözün ettiğim o ayetinin peşinde ve mâ kâne istiğfâru İbrahim li ebîhi, İbrahim'in babası için yaptığı o dua illâ an mev'idetin ve'adehâ iyyâh, ona verdiği bir sözün gereğiydi ki ona verdiği sözle ilgili de Meryem suresinde Hazreti İbrahim anlatırken onu orada söylemiştik. Felemma tebeyyene lehu. Onun için ortaya çıktığında ennehu aduvvun lillahi. Babasının bir Allah düşmanı olduğu ve bu konuda ısrarcı olduğu İbrahim peygamber için ortaya çıkınca teberra'e minhu. Artık babasından yüz çevirdi. Bitti. Yani onun bağışlanması dileğinde bulunmak gibi bir fiile devam etmedi. Onun için buradaki kâne fiiline yardımcı fiil olarak değil, tam fiil olarak mana vereceğiz. O sapıklardan idi demeyeceğiz. O sapıklardandır. Çünkü babası sağken yapılmış bir duadır. Buradaki dua onu bağışla sanki onun bağışlanmasını temin edecek bir istikamete gelmesini istemek gibi algılanabilir. Bunu yani bu hatırlatmaları özellikle yapmak lazım. Yoksa ayetler arasında bir takım anlam kopuklukları mı var gibi böyle bir soru akla gelebilir. O kapıyı kapatmış olalım. Ve nihayet 6. cümlesi. O gün ne mal ne evlat fayda verir. Onun öncesinde ve la tuhzini yevme yub'asune, o da onunla alakalı. Yevme la yenfa'u malun ve la banune illa men etallaha bi kalbin selim. Ya Rabbi, insanların diriltileceği gün beni rezil etme. Beni mahzun etme. Bu şimdi aslında babasının istikameti için yapılmış bir duadan sonra geldiği için konunun babasıyla bir ilişkisi kurulabilir. Yani ben babamın istikamet sahibi olmasını istiyorum. Mahşerde babası cehenneme gitmiş ve böylece yüzü asılmış biri olmak istemiyorum gibi bir baba şefkatiyle, baba muhabbetiyle dolu bir cümle olarak bunu algılayabiliriz. Daha genel olarak bütün isteklerinin kabul edilmesi duasıyla Allah'a münacatı şeklinde de algılayabiliriz. Ya Rabbi, bu isteklerimde beni rezil etme. Ben bu isteklerimi kabul edilmiş bir hayatın sahibi olmak ve öbür alemde de cennetlikler arasında bulunmak istiyorum ki o gün hiçbir mal ve hiçbir çocuk fayda hiç kimseye vermez. Fayda vermez. Yani demek istiyor ki yarın babama fayda veremem ben. Bugün istikamet sahibi olup kendini kurtarırsa ne âlâ. Yoksa yarın oğlun peygamber olması babaya müşrik babayı fayda vermeyecek. Kurtarmayacak. Babanın peygamber olması müşrik oğla, müşrik eşe fayda vermediği, vermeyeceği Hazreti Nuh ve Hazreti Lut örnekliğinde olduğu gibi. Hatta Hazreti Peygamber'in Hazreti Fatıma için söylediğini bildiğimiz çok nefis bir uyarı vardır. İşteri nefse kimin Allah. Kızım, Allah'tan kendi nefsini satın al. Fe inni la ugni anki min Allahi şey'a. Yarın mahşer sabahı seninle ilgili hiçbir şeyi Allah'tan gideremem. Benim sana bir faydam dokunmaz. Herkes kendi istikametini kendisi tutturacak. Hazreti İbrahim'in babasıyla ilgili söylediği de aslında bu. Yani ya Rabbi, bunu dünya hayatındayken bağışla ki istikamet sahibi olsun. Yoksa öbür alemde onun o halde olması benim sıkıntıya düşmeme sebep olabilir. Yahut da benim diğer bütün dualarımı kabul eyle. Böylece ben bir sıkıntının ya da bir mahcubiyetin sahibi olmayayım ki o gün hiç kimseye hiçbir malın ve hiçbir evladın hiçbir faydası olmayacaktır. Kişiye faydası dokunacak tek şey var. O da illa ancak faydası dokunacak olan şey men etallaha bi kalbin selimin. Kim Allah'a, sadece Allah'a teslim olmuş bir kalbi kim getirecekse faydası ona, o kalbin faydası ilgili şahsı olacaktır. Başkalarının başkalarına herhangi bir faydası olmayacaktır. Necm suresinden aktardığımız ayetlerde de Hazreti İbrahim'in dikkat çektiği husus aşağı yukarı bu idi. Şimdi ne babayla, ne oğulla, ne şanla, ne şöhretle övünüp bu alemi zindana çevirmenin bir manası yok. Hazreti İbrahim'in dediği gibi hiçbir malın ve hiçbir evladın fayda vermediği, selim bir kalple, sadece Allah'a teslim olmuş bir kalple Allah'ın huzuruna gitmek yegane çıkar yoldur demiş olalım dualar bağlamında. Evet, çok güzel söylediniz. İyi, seri bir özet oldu. Kıblesi tevhid olan ve pusulası ihlas olan, dünyevi hırslardan, arızalardan, şirkin getirdiği kirlerden arınmış bir kalp ancak selim olabilir. Evet. Diye de herhalde bir ilave yapmamız icap eder diyorum. Kalbi selim. aklı selim, kalbi selim, hissi selim. Üç temel hazine. Bir evet. insanın belki hayatında elde etmesi gereken en önemli üç değerden en önemlilerini oluşturuyor kalbi selim. Hocam demiş çok teşekkür olan. Ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yalnız işte bu şu Araf suresinin 89. ayetine kadar okumuş olduk. Evet. Bilsin ki kardeşlerim Hazreti İbrahim ile alakalı pasaj 104. ayete kadar devam ediyor. Bazı alimler bu 90. ayetten sonrasının Hazreti İbrahim ile ilgili olmadığını iddia Söyle. Ediyor olsalar da yani bu Kur'anlarda böyle konu konu ayinler konulur. Tahşir denilir bunlara. Hı hı. Hazreti İbrahim ile ilgili tahşir dediğimiz ayin durağı 69. ayetten başladı. 104. ayete kadar devam ediyor. Biz başladık ama geri kalanını kardeşlerimiz kendileri tamamlasınlar. Peki. Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Sevgili dostlar, bugün bu kadarlıkla yetiniyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.